15% extra korting op ons hele assortiment. Dus meer bestellen is meer voordeel. Ga naar devoordeelmarkt.nl. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Black Friday bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op verf en meer. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Schiphol heeft een nieuwe CEO, Pieter van Oort, een baggeraar. En die heeft onder andere eilanden aangelegd voor de kust van Dubai en van Jakarta. Hé, 1 en 1 is 2. Zouden de plannen voor een luchthaven in zee weer van stal worden gehaald? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Een kabinet Wilders, wat betekent dat voor het bedrijfsleven? MKB Nederland is er niet gerust op. En in Sierra Leone werden vanmorgen explosies gehoord. Gewapende mannen bestormden een gevangenis onder andere. Een nieuwe coup-poging lijkt het in ieder geval wel op. Ingmar Heitse komt ook. Die ging op zoek naar poëzie over de oorlog en vond werk van Palestijnse en Israëlische dichters. En ik ontvang Sietse van der Zee. Die schreef de biografie van Willy Lages. Destijds een van de 4 van Breda. Weet u nog? Een van de ergste nazi's die wij in Nederland hebben gehad. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 26 november. Het is dag 3 van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas. En ook vandaag zijn er weer mensen uitgeruild. Israël liet 39 Palestijnse gevangenen gaan en Hamas liet 17 gijzelaars vrij. Tot grote blijdschap van deze Israëliër. I don't know how to feel right now because it's a weird situation. But I'm happy and excited. Onder andere de 9-jarige Emily kon haar familie weer in de armen vallen. Ook een Amerikaans meisje van 4 is vrijgelaten, zegt president Biden. Today she's free and Jill and I, together with so many Americans, are praying for the fact that she is going to be all right. Maar veel gijzelaars zitten nog altijd vast, zoals de 21-jarige zoon van deze vrouw. I believe it's very hard for him, very hard for him. I'm happy for this family, but I wish. He will come back soon. Ze roept nog maar eens op om alle gijzelaars vrij te laten. The hostages must come on. They must bring them back now. Dan naar PVV'er Gom van Strien, die deze week is aangesteld als verkenner. Het is een eer om deze verkenning te mogen uitvoeren. Volgens NRC is tegen de senator aangifte gedaan wegens fraude. Gom van Strien wordt verdacht van fraude met aandelentransacties. En die zou die hebben ondergebracht bij een bedrijf waar ook zijn vrouw aan gelieerd was. Maar van Strien ontkent alles. Hij is geschrokken van het nieuws. Het komt met mij überhaupt als een donderslag bij heldere hemel. Vooralsnog kan hij morgen starten met zijn werk als verkenner. Je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is, benadrukt Wilders vandaag. En de andere partijen die steunen hem daarin. Van Strien verwacht dan ook geen politieke consequenties. Het lijkt erop dat geen gevolgen heeft. Een opmerkelijk ongeluk op de A1 bij Batman. Een vrouw kwam daarbij om het leven, zegt de politie. Alles wijst er nu op dat de vrouw met anderen in de auto zat en dat haar telefoon op de snelweg is beland. Daarop zou die auto zijn gestopt en de vrouw uitgestapt om haar telefoon te gaan zoeken. Veel mensen zagen het gebeuren. Er waren zelfs al mensen gestopt om te helpen voordat het ongeval gebeurd was. Nou, voor al die getuigen is er slachtofferhulp ingeschakeld, omdat ze getuigen zijn geweest van een hele heftige situatie. Dan naar Max Verstappen, die het vanmiddag weer waarmaakte. It is another victory for Max Verstappen here in Amsterdam. Abu Dhabi. We gaan ook eens even staan en een diepe buiging maken voor de beste coureur van dit jaar. Verstappen won 19 van de 22 races. Zie dat volgend seizoen maar eens te overtreffen. Ik ben natuurlijk 26 en natuurlijk hoop je altijd natuurlijk elk seizoen iets beter te doen. Maar dit kan bijna natuurlijk niet beter. En dat beseft ook zijn vader Jos, die hem toesprak via de boordradio. Ik ben ontzettend trots op jou, schat. Echt ongelooflijk. 1000 ronden aan de kop gereden. 19 overwinningen. Helemaal top. Wie had dat ooit gedacht, hè? Begonnen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en in de krant vanmorgen staat ook weer het een en ander. Christian Bonenbakker heeft hem al gelezen. In de kranten nog veel aandacht voor de verkiezingsuitslag en de formatie. Donderwolken bij rechts en bij links, kopt de Telegraaf. Want in de VVD zeggen nu ook de oud-ministers Hogervorst en Zijlstra dat hun partij gewoon moet willen regeren met de PVV. Niet omdat we de PVV zo'n leuke partij vinden, maar omdat het land dat nodig heeft, schrijven ze in een brief. De VVD heeft niet voor niets het kabinet laten vallen op migratie. En ook belangrijk, de VVD heeft ervaren bestuurders. Maar ook links rommelt het volgens de krant. De oud-PVDA-kamerleden Jacobi en Nijboer vinden de samenwerking met GroenLinks nog geen succes. De partij die was opgericht om de lagere klasse te dienen is door die lagere klasse verlaten en wordt omarmd door de hoogste klasse, zegt Jacobi. Als de VVD niet wil regeren, komt een minderheidskabinet in beeld. De Volkskrant vraagt zich af hoe kansrijk dat is. In Nederland hebben we Rutte 1 gehad en het vijfde kabinet Colijn in 1939. Dat werd al weggestuurd bij de presentatie van het regeerakkoord. Voor succesvolle voorbeelden moet je naar Scandinavië. Dat werkt daar omdat je daar twee duidelijke politieke blokken hebt, links en rechts, zegt hoogleraar Wim Voermans. De Nederlandse politiek is minder overzichtelijk, waardoor er altijd partijen zijn die belang hebben bij nieuwe verkiezingen. In NRC lezen we dat Nederland historisch gezien een van de grootste uitstoters van CO2 is, als je de voormalige koloniën meetelt. De ontbossing in Nederlands-Indië leidde tot een uitstoot van 21,6 gigaton CO2. Dat is bijna twee keer zoveel als de totale binnenlandse uitstoot in Nederland sinds het begin van de industriële revolutie. Tel je het koloniale verleden mee, dan is Nederland per inwoner historisch gezien de grootste CO2-uitstoter ter wereld. En dat gegeven kan van belang zijn bij internationale onderhandelingen over het klimaatbeleid. Trouw schrijft over de fijnstoffenzuiger van uitvinder Peter van Wees. Zijn apparaat is getest in de brandweerkazerne op Schiphol en wat blijkt? Per uur wordt 30.000 kubieke meter vieze lucht vrijwel 100% schoongemaakt. Schone lucht is op zichzelf wel mooi, maar heeft nog een voordeel. Daaruit kun je makkelijker CO2 afvangen. Schiphol is enthousiast. Er komt nu een proefopstelling met een nog grotere fijnstofzuiger in de buitenlucht bij de D-pier. En nog even terug naar de verkiezingsuitslag. Het Nederlands Dagblad zocht uit waarom ook veel mensen met een migratieachtergrond op de PVV hebben gestemd. Wat dan opvalt, het zijn onder hen vaak de maatschappelijk succesvollen die geneigd zijn op de PVV te stemmen. Want ook zij hebben last van migranten die problemen veroorzaken. En ze identificeren zich kennelijk met het Nederlanderschap waar de PVV op hamert, zegt onderzoeker Shashi Roopram. Je zou het kunnen zien als het toppunt van integratie. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Don't Get Angry With Me. Ja, van die nieuwste album van de Rolling Stones natuurlijk. Morgen begint PVV-senator Gom van Strien in Den Haag aan zijn verkennende zoektocht naar een nieuwe coalitie. Een lastige klus die met argusogen door het bedrijfsleven wordt bekeken. Want wat zou een mogelijk toekomstig kabinet onder leiding van Geert Wilders voor het bedrijfsleven betekenen? Daar ga ik over praten met Jacco Vonhoff. Hij is voorzitter van MKB Nederland. Goedenavond, meneer Vonhoff. Goedenavond. Ja, ik begreep dat Rutte een premier was die jullie als ondernemers altijd konden bellen. Hoe is dat bij Wilders? Ja, dat durf ik nog niet te zeggen. Hij is natuurlijk nog geen premier. Nee. En tot dusver moet ik zeggen dat we met alle politieke partijen goede contact hebben. Ook met de PVV in de Kamer. Maar met Wilders zelf nog niet. Ja. Wat vindt u er eigenlijk van dat een ondernemerspartij als de VVD zich al heeft teruggetrokken? Ja, weet je, ik ben geen politiek duider. Nee. Dus ik vind het heel ingewikkeld. Het enige wat mij een beetje bekruipt is dat ook politieke partijen tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar bezig zijn met strategie. Hè? Van wat kunnen we doen en wat pakt het beste voor ons uit? Terwijl volgens mij heel Nederland roept, we willen een strategie voor het land. Ja. En hou nou eens op en pak deze opdracht nou gewoon stevig aan. En dus wat mij betreft hadden ze dat niet hoeven doen. Nee, ik snap het. Als we even inzoomen op een paar punten uit de verkiezingsprogramma's van de mogelijke coalitiepartijen. Deze drie winnaars van de verkiezingen willen allemaal een rem op arbeidsmigratie. Wat zou dat betekenen voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland? Ja, dat kan ik ook heel moeilijk duiden. Het is waar dat ze alle drie zeggen dat ze minder willen. Was dat in het verleden nogal een lastige uitspraak. Maar in deze is het blijkbaar de uitgangspositie. Kijk, voor ondernemers, voor het bedrijfsleven zijn werknemers gewoon ongelooflijk belangrijk. En op dit moment hebben we te maken met de enorme arbeidsmarktkrapte in Nederland. We hebben meer vacatures dan mensen die werkloos zijn. Dus onze economie is eigenlijk voor een belangrijk deel al afhankelijk van mensen, met name uit Europa, die hier gewoon naartoe mogen komen om te werken. Ja. Dus hoe ze dat precies voor zich zien, weet ik niet. Het echte probleem zit hem in de banen, laten we zeggen, in de top. Dat zijn mensen die van over de hele wereld naar Nederland komen. Maar goed, als ik u dan goed beluister, dan bent u dus helemaal niet zo blij met dat idee dat die arbeidsmigratie beperkt moet worden. Nou, ik kan mij voorstellen, gelet op alle andere discussies over wonen en natuurlijk ook wat misstanden die natuurlijk wel plaats hebben gevonden, ook als het gaat om arbeidsmigranten, dat je dat tot op zekere hoogte, dat je daar controle over wilt hebben. Dus het idee, en ik geloof dat met name NSC en ook BBB daar wel het een en ander over zeggen, is dat je gewoon in kaart brengt, wat is er nou per branche, per sector nodig aan mensen? Wat komen we daar nu tekort? En kunnen we dan die aantallen een soort van vastzetten? Dus zeggen wat nodig is, dat mag komen en niet ongebreideld. Nou, daar kan ik me in vinden. En dan geef je in ieder geval de ruimte aan bijvoorbeeld de techniek, de bouw, de zorg, om de mensen hier naartoe te halen die we keihard nodig zijn. Ja, precies. U zegt ze zijn keihard nodig, dus u staat niet te juichen bij dat idee. Dat lijkt me wel duidelijk. U zegt het moet gewoon beter bekeken worden in ieder geval. Hè? En niet alleen maar zomaar roepen van jongens, weg met al die arbeidsmigranten. Nee, ik was ook heel erg verbaasd toen, en dat is dan even de andere kant van het politieke spectrum, maar toen Frans Timmermans riep, in onze plannen, 25 miljard kostend voor het bedrijfsleven, creëren we 200.000 banen. Toen dacht ik, ja, 200.000 banen, waar gaan we dan die mensen vandaan halen? Die zijn er helemaal niet. Dus je kunt wel, dus je zult echt met elkaar heel goed moeten nadenken over wat hebben we hier nodig om die economie draaiende te houden. Ja. Oké, ik snap het. En dan verder, de PVV wil als grootste partij een bindend referendum over een Nexit. Dat betekent dat hij Nederland uit de EU zou moeten stappen. Wat denkt u daarvan? Wat levert dat voor gevolgen op voor het midden- en kleinbedrijf? Nou, dat zou echt funest zijn. Kijk, de Nederlandse economie doet het zo goed, juist omdat we één Europa hebben zonder grenzen. Eigenlijk vinden we dat Europa nog zelfs op dat gebied niet helemaal af is. Dus die single market, zoals Europa dat zelf noemt, is nog niet helemaal af. Hè? Je kunt nog steeds in Duitsland dingen goedkoper krijgen dan in Nederland. En het is nog steeds moeilijk om, als je in Nederland woont en je wilt in Duitsland werken, om dat op een fatsoenlijke manier te doen. Maar eruit, dat zou ons een ongelofelijke klap in de nek geven als het gaat om de economie. Nederland als eiland in Europa. Het is niet te doen. En ik denk nogmaals, als je je niet realiseert dat 30% van onze welvaart, van het geld dat we jaarlijks verdienen, komt uit het buitenland. Ja, dan moet je daar natuurlijk niet met je rug naartoe gaan staan. Dus dat vind ik echt een van de wat dommere ideeën uit het programma van in dit geval de PVV. Van de heer Wilders. Ja, ik begreep dat de handelsvoordelen die de Europese interne markt oplevert verhoogt het Nederlandse BBP jaarlijks met meer dan 10%. Ja, u zegt dat een van de dommere ideeën. Wat zou een regering onder leiding van premier Wilders dan als visitekaartje betekenen voor het Nederlandse vestigingsklimaat? Ja, ik denk dat we daar gaan allerlei beelden altijd. Hè. Je ziet dat in andere landen ook gebeuren en dan roept iedereen hel en verdoemenis. Kijk, uiteindelijk denk ik dat als Wilders doet wat hij zegt dat hij gaat doen, namelijk binnen de rechtsstaat blijven. En hij zal natuurlijk een coalitie moeten vormen met een aantal andere partijen die hopelijk ook een paar verstandige punten op tafel gaan leggen. Ja, dan hoop ik één ding, dat ze een stabiel kabinet gaan vormen wat en een keer de rit uitzit en ook eens een keer voorbij, zeg maar, die 4 jaar durft te denken. Kijk, ondernemers willen stabiliteit. Ja, rust, reinheid en regelmaat, begreep ik. Ja, dat zei mijn vroedvrouw vroeger altijd. Ja. Wij hebben dat vertaald in ze willen vertrouwen. Ze willen dat de boel wat vereenvoudigd wordt. En ze willen vooral een voorspelbare overheid. Ja, u zei net dat u wel contact heeft met die partijen. Hè? Zowel met de PVV als met de BBB als met de S, met het Nieuw Sociaal Contract. Dus dat zit dan misschien wel goed. Maar het kan denk ik wel een lange formatie gaan worden. Dat is misschien voor uw achterban toch ook wel een punt van zorg. Jazeker. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, sowieso de totstandkoming van het laatste kabinet, maar ook het gedoe daarvoor al. En dan nu natuurlijk de val van dit kabinet, wat er eigenlijk nog maar heel kort zat. Onvoorspelbaarheid en gedoe, maar ook onrust in de samenleving. Ja, het klinkt allemaal een beetje als welbegrepen eigenbelang, maar ondernemers willen gewoon dat er rust is. Weet je, je doet het beste zaken als alles een beetje loopt. Ja. En dat zou heel fijn zijn. Dus ik hoop van harte dat dit kabinet snel tot stand komt. Ik hoop dat partijen, zoals ze zelf zeggen, over hun schaduwen heen stappen. En dat ze, nou ja, dat ze in ieder geval voor ondernemers, maar ik neem aan ook voor alle andere Nederlanders, een beetje richting gaan geven. En zorgen dat er wordt gebouwd, zodat we weer huizen hebben voor al die mensen die moeten wonen. Ja, okay. En dat ondernemers die stenen op elkaar gaan stapelen. Okay, hartelijk dank, Jacco Vonhoof, voorzitter van MKB Nederland. Doing it again, you better duck down the alleyway. Looking for a new friend. A man in a coonskin cap and a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes Fleetfoot, face full of black soot. Talking at the heat, puts plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the man, he said he must bust an early man. Orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did. Walk on. Tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that care out of fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell. Hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail. Get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit. But losers, cheaters, six-time users, hanging round the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, you get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of these success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and it puts you on the day shift. Look out. Keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle. Bob Dylan met Subterranean Homesick Blues. Vanochtend werd de hoofdstad van Sierra Leone, Freetown, opgeschrikt door explosies en een aanval van gewapende mannen. Ze bestormden militaire barakken en een gevangenis. Marnel Breuren is freelance journalist en ze woont in Freetown. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik begreep dat u vanmorgen gewekt werd door dat geweld. Ik schrok vanochtend wakker door een hels kabaal. Heel harde knallen dat bleken dus vuurgevechten te zijn. En dat zijn echt niet alleen maar geweerschoten geweest. Daar is ook met andere vormen van munitie is men aan de slag geweest. Het was echt beangstigend. Ja. En die kazernes, hè, die legerbarakken die bestormd zijn, het zijn er minstens drie. Die bevinden zich allemaal eigenlijk in mijn vrij naaste omgeving. En het geweld heeft zich ook van een van die barakken verplaatst. Echt naar een plek op ongeveer een steenworp afstand van waar ik woon. Dus het was echt wel dichtbij. Dus ik kan met recht zeggen dat ik nu weet hoe een poging tot een staatsgreep klinkt. Ja, nou, daar gaan we het zo meteen nog over hebben of dat inderdaad het geval is. Eerst maar eens even dat uitgaansverbod. President Bio zei iedereen moet thuis blijven. Dus u zat de hele dag binnen? Ik heb de hele dag binnen gezeten, zoals de meeste mensen hier in Freetown. En ik had niet eens genoeg eten voor een dag in huis. Dus er moest toch even iemand die hier op de compound werkt, een van de jongens die hier op de compound werkt, die moest toch voor mij even de deur uit om ergens eten te gaan opscharrelen. En dat is gelukt. Gelukkig. Ze hebben ook geprobeerd gevangenen te bevrijden. Begrijp ik dat goed? Ja, dat klopt. Eerst zijn die legerbarakken aangevallen. Vermoedelijk is daar dan munitie en wapentuig buitgemaakt. En vervolgens is men naar de gevangenis getrokken, de centrale gevangenis van Freetown. En daar zijn gevangenen bevrijd. Om hoeveel mensen dat gaat, is niet zo duidelijk. Want de hele situatie in zo'n gevangenis is al buitengewoon schimmig. Hè? Die gevangenis is ooit gebouwd voor ongeveer 300 mensen. Maar daar zitten er op dit moment 2000. Hoeveel daar ontsnapt zijn, dat is onduidelijk. Ja, u zei net, het is een poging tot staatsgreep. Is dat al duidelijk? Door de regering wordt dat niet met zoveel woorden gezegd. Hè? Maar wat mij betreft is het toch wel duidelijk dat dit om een staatsgreep gaat. Vanochtend vroeg, toen dat geweld rondom die legerbarakken zich in volle hevigheid aan het afspelen was, toen is een Sierra Leoneese journalist die voor de BBC werkt, die is zo dapper geweest om polshoogte te gaan nemen. En die heeft met een opstandige militair gesproken. En die zei hem, het gaat er niet om dat wij burgers gaan aanvallen, maar wij willen Sierra Leone, wij willen de samenleving schoonmaken, schoonvegen. Ja, waar zou je dan anders mee bezig kunnen zijn dan met een staatsgreep? Ja, bij een staatsgreep wordt meestal het presidentiële paleis belaagd. En dat is hier dus nog niet het geval, voor zover u weet. Een van die belangrijkste legerbarakken die bestormd is, die ligt heel dicht bij de residentie van de president. En daar schijnt men wel degelijk aan de deuren te hebben geklopt. Hmm. Ja, en ja. Is er al bekend wie hierachter zit, hè? Welke groep dat is? De gewapende mannen, hè, die bestormingen verricht hebben. Dat zijn voor een deel zijn dat militairen, dus mannen in militair uniform. Maar er zijn ook mannen in burger gesignaleerd. Dus het is blijkbaar een gemengd verhaal. Maar het ziet er wel naar uit dat er binnen het leger een opstandige divisie is, op zijn minst. Ja. Want 2 maanden geleden is er waarschijnlijk ook een aanzet geweest voor een coup-poging. Er is toen geen geweldsuitbarsting geweest. Maar de coup is toen verhinderd. Hij is nu ook verhinderd. Hij is toen verhinderd doordat mensen gearresteerd zijn. En daar zaten 14 legermensen bij. Dus het zou ook nog kunnen, maar nu ga ik speculeren, ik zeg het er netjes bij, dat die aanval op de gevangenis, of het bestormen of het bevrijden van die gevangenen, voor een deel ook bedoeld is geweest om die gearresteerde militairen uit augustus te bevrijden. Ja. En dat had weer te maken, begreep ik, met de verkiezingsuitslag in juni. Daarvan werd de uitslag betwist. Ja, in juni zijn er presidentsverkiezingen geweest. President Mada Bio is daarbij voor een tweede termijn gekozen met 56% van de stemmen. Internationale waarnemers uit Europa, uit Amerika, die zeggen van dat was niet transparant. De tellingen van waren niet transparant. Er zitten allemaal onduidelijkheden in. Ja. De oppositie heeft die verkiezingsuitslag dus niet geaccepteerd. En is er zelfs zo ver in gegaan dat de oppositiepartij geweigerd heeft om zitting te nemen in het parlement. Dus die hebben het parlement een tijdje geboycott. Dat is een paar weken geleden weer opgelost of op een akkoordje gegooid. Maar ik denk niet, ik vind het te veel één op één om te zeggen dat de verkiezingsuitslag ten grondslag ligt aan deze opstand, zal ik het maar even noemen. Of rebellie vanuit het leger en andere geledingen. Er is een heel erg groot maatschappelijk probleem in Sierra Leone. En dat probleem heet armoede en inflatie. Rijst is niet te betalen. Ja. En je moet je voorstellen dat dit een land is waar, nou, de mensen hier die zich het kunnen permitteren om 3 maaltijden per dag tot zich te nemen, is een minderheid. Toch heb ik de indruk dat u nog wel voor uw plezier in Sierra Leone woont. Freetown is fantastisch. Het bruist, het is levendig, het is dynamisch. Het is ook een heel mooie stad in de heuvels, aan zee. En die verschrikkelijke doorwerking van de burgeroorlog, want er is heel veel trauma in deze samenleving. Je hoeft maar even aan het oppervlak te krabbelen en mensen komen met de meest extreme, ingrijpende verhalen. Maar dat levert ook een soort contrastwerking op. Hè? Van op plekken waar dingen heel zwaar zijn of heel slecht gaan. Ja, daar neemt menselijkheid juist ook heel bijzondere vormen aan. Ja, ja. Ik ken hier mensen met heel bijzondere verhalen. Ja. Maakt u zich zorgen over de komende tijd? Ik maak mij heel grote zorgen, ja. Want ook als dit dan schijnbaar met een sisser gaat aflopen, de aanstichters worden opgepakt. Hè, er wordt al gezegd dat een paar mensen geëxecuteerd zijn. Oké, maar goed, als dat toch allemaal weer de kop wordt ingedrukt, de problemen die hieronder liggen, die blijven gewoon voor de volle 300% bestaan. Dus ik maak mij zeer grote zorgen, ja. Hartelijk dank, Marnel Breuren, freelance journalist vanuit Freetown in Sierra Leone. En heel veel sterkte de komende tijd. Dank je wel. Samit nafnefet letzilei hachoma bein el ard u sama nasiktir ba'ishu sama matkhaf السلام والأمان متى يفسو خمات بخات وشافتي من قلوتي يبتخو Thank you. dit was Prayer of the Mothers. En het werd gezongen door een Israëlische zangeres, Yael Dekkelbaum, en een Arabische zangeres, Lubna Salame. En dat hebben we natuurlijk niet voor niks laten horen, maar dat hoort u zo meteen in de rubriek van Ingmar. Het oog van Heidse. Ja, in Gaza is nu tijdelijk een gevechtspauze. Er zijn ook gijzelaars vrijgelaten. Eindelijk iets positiefs in een reeks gewelddadigheden met veel te veel onschuldige slachtoffers in Israël en in Gaza. Ingmar Heidse, onze huisdichter, welkom. Fijn dat je er bent. Goedenavond. Ja, we hoorden net mooie muziek van de Israëlische en de Arabische zangeres. Dat kan dus wel. Nou en of, ja. Ja. Je ging op zoek naar poëzie over deze oorlog, hè? Want we waren benieuwd wat er in Israël en Gaza gemaakt is door dichters. En ja, die gedichten moesten natuurlijk ook vertaald zijn. Heb je iets gevonden? Ja, ik heb van alles gevonden. Flink buiten mijn eigen comfortzone, maar dat vond ik eigenlijk ook wel heel leuk. Ik heb ook echt de hulp ingeroepen van vele Facebook-vrienden en van dichteres Tovit Shlomi. En ook bij het vertalen. Dus het is wel een speciale productie vanavond voor mijn doen. Ja, nou ja. Is toch goed? Het conflict tussen de Israël en de Palestijnen is niet nieuw. Kende jij eigenlijk al werk van Israëlische dichters hierover? Ouder werk? Eerlijk gezegd niet. Maar ik kreeg van diverse kanten kreeg ik Yehuda Amichai kreeg ik eigenlijk op mijn netvlies. Die is al in 2000 overleden, maar geldt echt als een van de grote dichters van Israël. En ik vond het derde gedicht over Dickie. En dat is vertaald in 1995 door Tamir Herzberg. In deze heuvels zijn zelfs de olieboortorens nog maar herinnering. Hier viel Dickie, die 4 jaar ouder was dan ik, en voor mij als een vader in tijden van ramp en tegenspoed. Nu ben ik 40 jaar ouder dan hij. Ik herinner me hem als een jonge zoon en ik de vader, oud en in rouw. En jullie, die alleen gezichten onthouden, vergeet niet de uitgestoken armen en de licht rennende voeten en de woorden. Onthoud dat zelfs de weg naar de verschrikkelijke gevechten langs tuinen leidt en langs ramen en spelende kinderen en een blaffende hond. Onthoud dat en herinner de gevallen vrucht aan de bladeren en de tak. Herinner de harde dorens eraan dat ze zacht en groen waren in het voorjaar. En vergeet niet dat ook de vuist eens een open handpalm was en vingers. Je stuitte ook op het werk van een Palestijnse dichter, hè? Abu To, heet hij zo? Ja. Mozab Abu Toha. Ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar vergeet het niet. Ja, die was eventjes zoek. Dat is eigenlijk een fantastisch verhaal. Hij is dichter en hij is bibliothecaris. Hij heeft in Gaza een Engelse bibliotheek opgericht. En hij is een jaar of 30. Hij is op een gegeven moment probeerde hij Gaza uit te komen, wat deels moest kunnen, omdat hij een kind heeft dat Amerikaanse nationaliteit heeft. Mm-hmm. Maar hij is toch uit de rij geplukt en hij is een tijd zoek geweest. En hij is allemaal vrij recent gevangen gezet en weer vrijgelaten. En hij ligt nu in een ziekenhuis bij te komen van het pak slagen die hij gekregen heeft. Maar goed, veel belangrijker dan dat is dat het een fantastische dichter blijkt. En hoe heet dat gedicht wat je gaat doen? Nou, ik heb er een paar van vertaald en ik was helemaal door gegrepen. Heb je zelf vertaald? Uit het Engels. Engels. Okay, ja, dus ja. Dit gaat goed. Wel over twee schijven. Okay. Dit is een tweeluik. Het heet Dingen die je mogelijk verstopt vindt in mijn oor. En hij draagt dit op aan Alicia M. Quesnel, MD. En ik heb dat opgezocht. Dat is een Amerikaanse KNO-arts. 1. Als je mijn oor straks openmaakt, doe wel voorzichtig aan. De stem van mijn moeder is er blijven hangen. Haar stem is de echo die me helpt mijn evenwicht te bewaren als ik duizelig word van te aandachtig luisteren. Je kunt Arabische liedjes tegenkomen, gedichten in het Engels die ik aan mezelf voordraag, of het wijsje dat ik terugzing naar de chilpende vogels in onze achtertuin. Als je de wond hecht, vergeet dan niet om alles er weer in te stoppen. Zet het maar op een rij, geordend. Zoals je zou doen met de boeken in je kast. 2. Het gezoem van de drone, het gebulder van een F-16... het gieren van bommen die vallen op huizen, velden en lichamen... van raketten die wegspuiten, verwijder ze allemaal uit mijn kleine gehoorgang. Breng het parfum van je glimlach op de incisie aan. Injecteer het lied van het leven in mijn aderen om me wakker te maken. Sla zachtjes op de trom, zodat mijn geest kan dansen met de jouwe, mijn dokter, dag en nacht. Mooi, hè? Ja, zeker. Heb je ook bijvoorbeeld Israëlische gedichten gevonden over de bloederige aanslagen van 7 oktober? Ik vond een heel grimmig zo gedicht recent, ja? Van Maya Tevet Dayan. Dit is vertaald door Tovit Shlomi, speciaal voor deze uitzending. Dank je wel. Ik zal hem naar beste weten doen. Triggerwaarschuwing Shabbat. Triggerwaarschuwing Kibbutz. Triggerwaarschuwing Gras. Triggerwaarschuwing Feest. Triggerwaarschuwing Baby. Triggerwaarschuwing Deur. Triggerwaarschuwing deurknop. Triggerwaarschuwing elke douchebeurt van het kleintje 's avonds. Elk ik heb het koud. Elk ik heb honger. Elk wat wil je eten. Elk omelet. Elke trui. Elk ik wil geen sokken aan. Elk mama. Triggerwaarschuwing mama. Elke keer op tijd. Op de tijd waarop ik 's nachts wakker word. Triggerwaarschuwing nacht, nacht. Elke keer dat de deken omhoog beweegt en omlaag. God, maak alstublieft dat de deken omhoog en omlaag beweegt. Elke keer dat ik mezelf toefluister in het donker. Ze is hier, ze is hier. Elke keer dat ik haar toefluister. Mama is hier, mama is hier. Aangrijpend ook. Ja, zeer, ja. Als reactie op die Hamas-aanval is Gaza bestookt met raketten. Heeft die Mozab Abu Toha daar ook iets over gedicht? Ja, en het gekke is en dat het op een bepaalde manier heeft het een lichtheid. Het neemt geen blad voor de mond. En toch is de gruwel zit erin. In een nacht zonder sterren. In een nacht zonder sterren lig ik te woelen en draaien. De aarde beeft en ik val uit bed. Ik kijk uit het raam. Het huis verderop staat niet meer overeind. Als een oud tapijt ligt het uitgespreid op de vloer van de aarde. Vertrapt door raketten, dikke slippers die van beenloze voeten vliegen. Nooit geweten dat de buren dat kleine tv'tje nog hadden. Dat dat oude schilderij nog altijd aan de muur hing. Dat hun kat een nestje had gekregen. Ja, inderdaad licht, maar mooi. Ja, het is eigenlijk gek dat zulk uitzichtloos geweld toch tot hele mooie teksten kan leiden. Hè? Ja, dat komt denk ik omdat een gedicht altijd een gedicht is. Ja. Als een goede dichter een gedicht schrijft, dan levert het mooie poëzie op. Ja. Zelfs eigenlijk ja, tegen de bommenregens in. Ja. Heb je nog een van Noah Mannheim? Had je ja, nog een, Noah Mannheim, ook vertaald door Tovit Shlomi. Ja. Dat vind ik ook een prachtig gedicht. Ik wil gaan slapen en opstaan over 20 jaar. Om de geschiedenisboeken te lezen die over deze tijd geschreven zullen worden. Ik wil gaan slapen en opstaan over 10 jaar... en lezen de romans die over deze tijd geschreven zullen zijn. Ik wil gaan slapen en opstaan over enkele maanden met een nieuwe regering. Ik wil gaan slapen en morgenochtend opstaan en uitvinden dat 's nachts alle gegijzelden zijn vrijgelaten. Ik wil gaan slapen en opstaan in vrede. Ik wil gaan slapen en dan in slaap vallen. Worden deze gedichten veel gedeeld, weet je dat? Ja, dit wordt flink rondgepompt, maar je moet het wel eigenlijk in die stroom stappen. Je moet het wel net weten, je moet wel net in die kringen je bevinden. Dus heb ik echt alles te danken aan Tovit Shlomi in dit geval voor de Israëlische gedichten. En aan mijn contacten op Facebook die veel verder kunnen kijken en lezen dan ik. Anders had ik dit allemaal nooit gevonden. Nee, oké, dat is gezegd. Je sluit af met een rouwbericht van die Mozab Abu Toha. Ja, rouwbericht. Voor de schaduw die ik in de steek liet toen ik de grens overstak. Mijn schaduw die eenzaam achterbleef in het nachtelijke donker. Rilde waar hij stond en geen papieren nodig had. Voor mijn schaduw die op mijn terugkeer heeft gewacht. Ontheemd. Behalve toen ik naast hem liep in het zomerlicht. Voor mijn schaduw die naar school wil met de ochtendkinderen, maar niet meer door de deuren van de klaslokalen past. Voor mijn verkoude schaduw, hoestend en proestend, en niemand die nu nog gezondheid zegt. Voor mijn schaduw, verpletterd door auto's en bestelbusjes. Zijn borst doorboord met granaatscherven en vleugelloze kogels. Mijn schaduw waar niemand over waakt. Zwart bloedend uit zijn herinneringen, nu en voor altijd. Dankjewel, Ingmar Heitsen. Ja, van de ene oorlog gaan we naar de andere. Ja, de Tweede Wereldoorlog. We gaan terug in de tijd. En we gaan het hebben over Willy Lages. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij verantwoordelijk voor de deportatie van 75.000 Joden en de executie van zo'n 450 verzetsmensen, onder wie Harry Schaft. Van alle nazi-misdadigers is Willy Lages daarmee misschien wel een van de allerergste die Nederland heeft meegemaakt. Zegt schrijver Sietse van der Zee, die een biografie over hem schreef. Dag Sietse. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een van de ergste nazi's. Waarom vind je dat? Nou, ik vind dat niet zozeer. Dat vindt vooral de minister van Justitie toen de tijd, Mulderijen. Mm-hmm. En ook premier, minister-president Drees, die heeft dat ook gezegd. En gezien het feit dat hij verantwoordelijk was voor die deportaties. En ook, hij was ook niet alleen verantwoordelijk voor de deportaties van de Joden uit Amsterdam en omgeving. Maar ook eigenlijk voor de Joden in heel Nederland was hij op een gegeven moment verantwoordelijk. Ja. Willy Lages, ik zei net in de inleiding, hij was een van de vier van Breda. Misschien dat bij sommige mensen een lichtje doet branden. Ja. Verder is het volgens mij niet een hele bekende naam. Nou, na de oorlog was hij. De mensen gingen de straat op. Ik heb het over nu. Oh ja, ja. Mensen zijn het weer vergeten. Maar dat is mensen zijn. Nou, daar gaan we wat aan doen. De oudere generatie die kent hem wel zeer zeker. Maar hij is inderdaad vergeten. Ja, waarom kent de oudere generatie hem zo nou, goed? Nou, omdat hij op een gegeven moment is die. Punt 1, hij heeft toen gratis gekregen van de koningin en dat sloeg in als een bom. Iedereen was woedend erover. Er zijn mensen geëxecuteerd na de oorlog die veel lichtere straffen, lichter dingen hadden gedaan en toch werden gefusilleerd. En hij was echt een hele zware. In de tweede plaats is dat in 1966 dachten ze dat hij darmkanker had. Ja, hij was in eerste instantie ter dood veroordeeld. Ja. Zoals zoveel nazi-kopstukken vlak na de oorlog. Maar dat is toen omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ja. En dat had ermee te maken dat koningin Juliana principieel tegen de doodstraf was. Nou, dat is niet helemaal waar. Oh, Oké, corrigeer me maar. Ja. Nee, want Juliana heeft de hele stad bekrachtigd. Maar waarom deze dan niet? Nou, dit was een beetje aan het einde van de reeks was er gekomen. En zij werd ontzettend onder druk gezet, ook van Duitse zijde, om hem de gratie te verlenen. Maar zij heeft een stuk of 16 vonden ze bekrachtigd. Dus dat is niet zo dat maar zij. Maar bij Willy Lages ging ze de hak in het zand zetten. Ja, daar had ze moeite mee. En dat kwam ook. Adenauer die ging zich ermee bemoeien. En van verschillende kanten werd zij onder druk gezet. Ook in Nederland. De mensen, hij had op een of andere manier slaagde hij er toch in een aantal mensen in te pakken. Dat was heel curieus. Onder andere Le Polen, dat was een man die uit verzet kwam. Die ging hem toch verdedigen? Ja, die nam het voor hem op. En die ging ook contact leggen op een gegeven moment tussen de hoofdredacteuren en Lages. Ja. Die moesten hem dan bezoeken. Dat betekent dat hij een enorme charme gehad moet hebben. Ja, hij was sociaal, was hij heel gewiekst, was het. Kijk, anders was hij ook. Hij was ook een. Gentleman-nazi, noemen ze dat, hè? Ja, dat was wat ik zelf vond. Zoals Speer bijvoorbeeld. Uh-huh. En er zijn er meer dat waren de netten. Je had ook natuurlijk de hele nazi's die schuimbekkend reders afstaken. Maar hij was na de oorlog werd Asscher en Cohen, die beide de voorzitter van de Joodse Raad waren. Die waren ook niet echt super negatief over hem. Ze kwamen dan bij hem over de vloer. En hij liet ze zitten. Hij sprak ze keurig aan en behandelde ze netjes. En dat was niet altijd zo. Er waren dus ook van die Hoogduitsers die de Joden. Zoals Rauter bijvoorbeeld, dat was de topman. SS-topman in Nederland. SS-topman, die weigerde te praten met Joden. Dus, hij had iets diplomatieks. Hij was wel diplomatiek, ja. Maar hij was wel knalhard. Ik bedoel, aan de andere kant. Hij beloofde dan Asscher en Cohen dat er geen razzia zouden meer plaatsvinden. En zeiden, ja, we hebben het nu al. Alles wat we hebben, hebben we nu enzovoort. En dezelfde avond stuurden die weer mannen erop uit. En die haalden dan weer 500 of 1000 Joden op. Dus zo'n kat en muisspel met de Joodse Raad speelde die. Ja. Hoe kwam hij hier in Nederland terecht? Hij was eerst in Braunschweig. Daar was hij bij de politie zat hij daar. En hij kwam toen op een gegeven moment in 1934 kwam hij bij de politieke politie. En toen in 1936 ging dat over in de Gestapo. En daar werd hij de tweede man in Braunschweig. Dus hij leerde het klappen van de zweep al in Braunschweig. De vervolging van de Joden, de onderdrukking van eventueel verzet enzovoort. Ja. En toen is hij, en hij zou in 1940 zou hij naar Klagenfurt gaan. Maar op het allerlaatste moment werd hij teruggeroepen. En toen werd hij naar Den Haag werd hij gestuurd in november. 6 of 7 november 1940. En daar zou hij de leiding krijgen van de Außenstelle. Dat is zo'n uitvoeringsinstantie van de Gestapo en de Sicherheitsdienst in Den Haag. Maar daar was helemaal niks te beleven, omdat daar zit ook het hoofdkwartier van de Gestapo. Dus de meeste dingen die gingen dan naar het hoofdkwartier. Maar toen na de februaristaking, toen zei Harster, dat was de topman van de Gestapo en de Sicherheitsdienst, ga jij maar naar Amsterdam na de februaristaking en ga daar even schoon schip maken. Ja. En dat heeft hij, daar is hij mee aan de slag. Schoon schip maken, dat betekende de mensen straffen die verantwoordelijk gehouden werden voor het organiseren van die staking. Nou ja, het punt was dat die mensen die er zaten van de Sicherheitsdienst en van de Gestapo, die hadden er een potje van gemaakt. Want die hadden ook helemaal niet onderkend dat die staking eraan kwam. En dus die werden dus teruggestuurd naar Berlijn. En hij nam die taken van hun over. Maar in principe, oorspronkelijk zou hij alleen gedetacheerd worden. Ja, ja. Maar toen hij het zo goed deed, toen kwam hij daar vast. En hij verdiende zijn sporen daar. Ja. Waarom wilde je zo graag over deze man die biografie schrijven? Want je bent er toch weer. Je bent nu 84, je bent jaren van je leven ben je daarmee bezig geweest. Denk ik, wat fascineert je daar dan toch zo in? Ja, de oorlog is natuurlijk, die houdt mij bezig. Dat is iets wat. En in dit geval, in een jaar of 5, 6 geleden, toen zei op een gegeven moment, las ik een historicus die had gezegd van, het is zo raar dat in Nederland nooit aandacht is besteed aan het midden-echelon, de groep tussen die topnaties en de uitvoerders, maar die mensen die tussenin, die dus de bevelen in ontvangst nemen en die dus de opdrachten geven. Ja. En toen dacht ik, ik was als jonge journalist, ben ik al eens een keer achter lagers aangeweest. En ik had bij mijn andere boeken kwam ik altijd steeds weer lagers tegen. Het was een soort, overal dook die op. Ja. En toen dacht ik, verdomd. Ja, hé, hey, die. Ja. Daar, is die daar zit iets. Heb ik hem? Ja, ja, heb je hem? Nou ja, ik weet niet of je hem hebt. Ja, tot op zekere hoogte. We kennen jou natuurlijk ook van jouw boek Potgieterlaan 10. Hè? Zeven, je vertelt. Zeven. Oh, sorry. Zeven, ja. Waarin je schrijft dat jouw vader was bij de NSB. Ja. Hè? Niet een hele belangrijke man, maar goed, een soort meeloper. Hoe je daar toch je hele leven lang last van hebt gehad. Nou, heel lang toch wel. Als kind had je daar. En toen dacht ik, ziet ze daarom de rest, het laatste stuk van zijn leven alleen nog maar bezig met die oorlog? Nou, kijk, op een gegeven moment verga je zoveel kennis over die oorlog. Ja. Ik denk, ik heb er zoveel over geschreven dat je eigenlijk denkt, en er is nog zoveel over zoveel dingen niet geschreven over de oorlog. Er ligt nog zoveel terreinen liggen braak. Dat is het hele gekke. Ik bedoel, iedereen dacht van, nou, Lou de Jong heeft het allemaal opgeschreven. Ja. Dat is het. Weet ik veel, dat zijn 18 delen. Dat is het. Maar het is helemaal niet waar. Er is nog zoveel onderwerpen zijn. En er komen ook nog steeds nieuwe boeken uit. Over. Ja, dat weet ik. En die worden ook allemaal gelezen. Want mensen blijven erin geïnteresseerd. Ja. Maar ja, wat doet het met je als je jaar in jaar uit met die narigheid in die narigheid moet duiken? Ja, maar het is ook. Ik werd al misselijk toen ik dat boek uit had. Weet je? Ja, dat is toch. Kijk, dat is net zoals een arts die op een gegeven moment. Is dat zo? Ja, je bent op een gegeven moment. Het is niet zo dat je voortdurend met tranen in je ogen de dossiers zit te lezen. Je gaat erachteraan. Het is ook een soort jacht. Je zoekt naar informatie. Bij Lagers was het probleem dat er waren geen archieven beschikbaar. Dus er was een strafdossier van hem. Ja. Dat lag bij het Nationaal Archief, een heel dik strafdossier. Maar je moet erachteraan gaan. Dus ik heb alles gelezen wat in de Joodse Raad was. Er zitten verslagen van gesprekken. Het is ook een beetje een saaie man misschien. Nee, hij was geen saaie dat man. Dat niet. Nee, hij was een heel slimme man. Sluw was hij. Sluw. Ja. Hij had een vrouw, die was al die Marta, tijd in, die was in Duitsland gebleven. Marta, hij had geen kinderen, daarom werd hij niet bevorderd. Nee. Dat vond ik ook al zoiets. Maar hij had wel steeds vriendinnen. Had hij, dat had hij wel. En allemaal slempartijen op kasteel Nijenrode en zo. Ja. En bij hem thuis op de Apollolaan, 125, had hij ook. En dan nodigde hij, daar waren de meisjes die De secretaresse enzovoort, die werkte erbij. De centraal cel van Jullie Auswanderung en bij zijn bureau. Ja. Die moesten dat bedienen enzovoort. Ja, ja. En nog zo'n... Hey, nog even tot slot, Sietse, want ik heb nog maar één minuut. Hij is op een gegeven moment, toen hij levenslang gevangen zat... toen mocht hij opeens naar het huis, want ze dachten dat hij bijna dood ging. Toen is hij naar Duitsland gegaan. Daar bleek hij niet dood te gaan. Nee. Want hij had geen darmtumor, maar een darmafsluiting. Daar is hij weer opgelapt. En toen heeft hij gewoon nog 5 jaar vrolijk... Hij had geen prettig leven, want hij had een hele nare ziekte. Jawel, maar hij is toch nog 5 jaar lang... heeft hij daar bij Marta gewoon thuis gezeten. Ja, maar hij heeft een hele nare dood. Een hele nare. Het is niet zo dat hij nou relaxed... Hij moest hele zware medicijnen slikken. Het was de laatste 5 jaar... was wel een moeizaam jaren waren dat. Jawel, maar het is toch gek als je dat hoort... dat zo'n grote misdadiger gewoon rustig... Ja, maar ja, Duitsland die levert niet uit. Want de bedoeling was... hij zou 3 maanden respijt krijgen om dood te gaan. Ja. Maar hij ging niet dood. Dus, en Duitsland levert het niet uit. Dus hij zat daar in Braunlagen. Zo'n soort kuuroord zat hij daar. Maar een klein fletje zat hij daar met zijn vrouw. Dus, Hij kreeg wel zijn trekken thuis, moet ik zeggen. Hoor. Toch wel, onze leven. Toch nog wat gerechtigheid. Oké, dankjewel, Sietse van der Zee. De biografie is mooi uitgegeven, moet ik zeggen. Willy Lages, ceremoniemeester van de dood. Dankjewel voor je komst. En we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen is er weer een. Er zit hier Chris Keijnen. En zometeen kunt u nog luisteren naar Wat Blijft. Dag. Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Peppy Melissen en Sabri Saad El Hams in de heerlijke feel-good film Rocco en Jules. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van €15.000. Maar ik moet niet op een beetje gaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Hey, nu, 15 maanden gratis. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. NPO Radio 1.